نگاہے مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان سے ایک اور انتہائی ممتاز محترم آپ کے ہر دل عزیز شناخا ملتمس ہوں حافظ ڈاکٹر نثار احمد بارفانی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اندھیرے میں ہوں تنویر کہاں سے لاؤں میں, اندھیرے میں ہوں تنویر کہاں سے لاؤں, چشم بیدار کی تقدیر کہاں سے لاؤں, خواب میں روضہ اقدس کا نظارہ تو ہوا لیکن اس خواب کی تعبیر کہاں سے لاؤں. اور میں نہ سادی ہوں نہ جامی ہوں نہ رضا ہوں نہ امیر, اپنے لہجے میں وہ تاثیر کہاں سے لاؤں. تو میری ہر نعت میرا خون جگر ہے لیکن نعت حسن کی توفیق کہاں سے لاؤں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سارے مل کر بولو مرحبا, گج وج کے بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا. آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال. آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے, آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے, جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے. آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال. ثابت فرماتے ہیں احسن من کلم ترقت عینی سبحان اللہ, اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ہو پایا کیسے فضیلت آمینہ کے چاند کی, ہو پایا کیسے فضیلت آمینہ کے چاند کی, اس کی تو ہر ہے ادا پر بولتا قرآن ہے. آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا بنا کلا سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہوا پیاری کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو لہرا کر بولو مرحبا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ ابو جہل حضور کے پاس آیا ہاتھوں میں پتھر لے کر, کہنے لگا بتا دیجئے میرے ہاتھوں میں کیا ہے میں ایمان لے آؤں گا. حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضور فرمانے لگے ابو جہل میں بتا دوں پھر بھی تو ایمان نہیں لائے گا, کہا نہیں میں لے آؤں گا. حضور فرمانے لگے ابو جہل تیرے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں یا تیرے ہاتھوں میں جو ہے وہ تجھے میرے بارے میں بتائے میں کون ہوں؟ میرے آقا کا یہ کہنا تھا کہ ان کنکریوں نے ان پتھروں نے ابو جہل کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ابو جہل اتنا گھبرا گیا ہاتھوں سے پتھروں کو پھینکا اور معاذ اللہ حضور سے کہنے لگا آپ تو جادوگر ہیں. تو شاعر نے اسی عقیدے کا ذکر کیا اور ہمارا عقیدہ بیان کیا. فرماتا ہے سنگریزے پول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا, سنگریزے پول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا, دیکھ منکر ان کی تو پتھر کو بھی پہچان ہے. آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال. بہت ہی زیادہ خوبصورت شعر ہے. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشيه الله, کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے پہاڑ اس کے خوف سے. اب بتاؤ میرے آقا کے سینے انور پر دل مبارک پر پورا قرآن اتر گیا, پھر بھی لوگ کہیں کہ حضور ہمارے جیسے تو شاعر نے لکھا. جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو تاری زلزلے, جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو تاری زلزلے, سینہ محبوب پر اترا یہی قرآن ہے. آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, پیچھے والوں بولو مرحبا, آگے والوں بولو مرحبا, دائیں والوں بولو مرحبا, بائیں والوں بولو مرحبا, سارے مل کر بولو مرحبا. آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا